mom ak al qadi abubakar ñom ñaar ñep bi nga xamne mom lañu sharh sunan imam at-tirmidhi rahmatullah ala al jami' ñom ñi ñom li nga xamantene mom lañu wax ci baat bi ni yenente bi sallallahu alayhi wa sallam lolu ci djublu ni subhanallah manam moy dafa yimu ci li abu hurayra ta wax radiyallahu ta'ala anhu manam ci ne li nga xamantene mom la abu hurayra ta wax radiyallahu ta'ala anhu lolu dafa wutek li nga xamantene mom moy li jaadu mu yemu ci ñak gi nga xamantene mom la ko abu hurayra ta ñak xam radiyallahu ta'ala anhu ñak xam li nga xamantene mom mo ci tegu lolu motax mu wax subhanallah amna nak lenn ci borom xam xam yi ñoo xamantene manam wax nañu ci seen jangale yi ne subhanallah bi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax manam min ci djublu yemu ci teggin bu mag gi nga xamantene mom la abu hurayra ta radiyallahu ta'ala anhu amé lolou motax mune subhanallah andak ne abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu xamone na ne manam xamone na até bi waye rek yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko bëggono wax ne ko lolou jaruko bu benen yone ñewal rek bo bëgge tok ak man jarul ngay dem togal ak man ndax innal mu'mina la yanjus lu wër lu ci mën ti xew ndax moy ki nga xamantene moy ajgam di mom du sobew li nga xamantene nak mom moy baat bu ñeek bi manam wax ju ñeek gi mo gëna siiw waye wax ji nga xamantene moy wax ju mujju ji te mom moy ne abu hurayra radhiyallahu ta'ala teggin gu mag gi nga xamantene mom la amé won mom motax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yimu ci teggin gogo ba daali sabbal borom bi subhanahu wa ta'ala ne gacce nga la ma mom tudunama ak selangam subhanallah wax joju nga xamantene mom la wax manam kon lolou lay tektele ndax teggin manam teggin gu mag gogo lolou mom insha Allah taala lolou tamit wax la jo xamantene wax ju deugur lay don ni yenente bi sallallahu alayhi wa sallam neena innal mu'mina la yanjus inna day deugural wax ji manam min adatu tawkid la min adawatu tawkid manam adatu tawkid la manam day expression la wala wax la wala bok proposition la bo xamantene day deugural wax ne wala ni li dal du ama am la manam ngir wone ni innal mu'min innal wir bu wor moy inna naka al mu'min ajgam ji la yanjus du sobew manam al mu'min moy ajgam ji amna ci wax ji nga xamantene mom la ko waxon Hudhayfa ibn al-Yamani radiyallahu ta'ala anhu comme ni nga xamantene non la ñewé ci sunan imam an-nasa'i ak sahih ibn hibban rahmatullahi alayhima mune yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daf daan def nan manam su gisat kenn ci sahaba mi radiyallahu ta'ala anhum mune ma sahahu wa da'alahu bil baraka wa da'alahu mune ma sahahu daf daan jonjonte ak mom wa da'alahu mu diko ñaanal neena ma daal dikoy gis nak ab bes mon mu daal dikoy gis nak de nga ab bukratan manam ab suba neena ma daal di daw ni mu daal dima laaj ay nakun tafo nekkon ma wa dama la dikoy wax ne ko dama amé won janaba kuntu junuban wala dama amé won janaba yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne ko innal muslima la yanjus manam ki nga xamantene mom moy ki gem ki koku du sabew niki nonu hadith Hudhayfa bil Yaman bi radiyallahu ta'ala anhuma min ci sahih imam muslim rahimahullahu ta'ala mom moy hadith bi nga xamantene juste mo tegu ci suñu hadith bi ci sahih imam muslim rahmatullahi alayhi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam kon wax ji nga xamantene mom la wax innal mu'mina la yanjus innal mu'min li wer bo wor moy aji gem ji mom de la yanjus du sobew manam li nga xamantene mom moy ki nga xamantene mom moy aji gem nak manam mi ngi al mu'min mi ngi joge ci al iman iman moy ngem yalla manam ngem yalla nak manam dafa am ngem yalla go xamantene manam suñu borom ngëm yalla li nga xamantene mom moy ciosandi manam mom moy as-sidq awala bak at-tasdiq manam moy deugal wa and ak al-qabul ak nangu wala lolou mom moy li nga xamantene ak al-izan womatu yoy yep day tektale ak ngëm yalla manam mom ak deugal la ak nangu ak womatu lolou motax ñuy wax naan ngëm yalla manam mom moy mo iqrarun bil qalbi wa tasdiqun bil lisan wa amalun bil arkan manam deugal la ci xol ba nopi lamine bi tuddu ko ne waw kay li ma deugal amna niki nonu manam nga diko jëfé nak ci yenen cër yi loolu mom moy li nga xamantene mom moy tosanam gëm yalla loolu motax ki nga xamantene mo tax té loolu nak wax jojo nit ñi ñepp ñu bari dañ koy dégg défé né borom xam xam yi rahmatullahi alayhim dañ ko wax nonu rek ndax bo la ñu naan hadith jibril alayhi salatu wassalam bi nga xamantene mom mo nek ci njaal bi ñu sahihu imam muslim rahimahullah tay abou tete na hadith umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene mom mom la imam muslim rahimahullah ta'ala ubbi sahiham ci muqatti ci kitabul iman niki nonu tamit manam abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu wa salona hadith bobu jele ko ci yenen tibi sallallahu alayhi wasallam ndax mom itam dafa fekke won xew xew bobu nga xamne mom la jibril alayhi salatu wassalam don ñew di laaj yenen tibi sallallahu alayhi wasallam ma hadith abu hurayra bi nak radiyallahu ta'ala anhu mi ngi ci sahih imam al-bukhari ak sahih imam muslim rahmatullahi alayhima waye li nga xamantene mom le borom xam xam yi di upp li ñuy jëfëndiko mom moy li nga moy bi ñew ci had ci abu moy bi ñew ci sahihul muslim li riwaya abdullah ibn umar ibn al-khattab bu mu jëlé ci bayam radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma nga xamantene dafa wax ne manam bi ci gattal dal waji nga xamantene dafa ñewon di laati yenente bi sallallahu alayhi wasallam mu nek kaw kaw bo xamantene bi mu dugg sey rek gisun nañ ko ñu xamne ñu karaw gi dafa ñuul kuk yeri wex tal ñu daal di gis ne manam te gisunu ci mom kenn ci ñun nak xamul ki kan la ki mom xamewuñ ko ci dekk bi niki nonu tamit yere manam amul benn jeexital bu yone ni ki ci tukki la joge ndax jamono joju nit ki bu daan tukki bu ñewé rek dañ xam ni ki da joge tukki ndax manam ni yaram ni mi pende wala ni nga xamantene non lañu gisé ci mom ak choono ak yu demé nek nonu ndax bu jamono joju mom ci ay gëlem lañ daan war wala bok ñu dox wala yu demé nek nonu lolu mom mo taxone ñu daal di wax joju ne gis ñu ci mom benn jeexital bu yalla ne dafa tukki ki ci tukki la joge waye bi mu dugg se rek daal di ñew tok ci yenente bi sallallahu alaihi wasallam ne ko ya muhammad akhbirni an alislam ya muhammad dama bëgg nga xabaare ma ci li nga xamne mom mo aju ci walu ngëm yalla sallallahu alayhi wa sallam manam munako dama beug nga xabaare ma ci li aju ci walu ngum yalla yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko al islam muné moy mu daat koy wax juromi ponk yi nga xamné ño nek te hadith abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamné mo nek ci ñaari sahih imam al-bukhari ak sahih imam muslim rahmatullahi alayhima te mom moy shahadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus salah wa ita'uz zakat wa siyam ramadan wa hajjul bayt liman istata'a ilayhi sabila mu daal koy wax jurom yoy manam mom moy sede manam wax batu sede moy la ilaha illa allah muhammadur rasulullah ak iqamus salat taxawul julli joxe ak joxe azaka ak wor weru kor ak aji makka ben yon ci dundugi lolou mom bu fekente ne man nagn ko lolou manam mom moy l'islam muneko kon lan moy iman lan moy ak ngeum yalla fek nak bimu ko waxe bo lol daniko sadaqta wax nga deugre Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu neena ñu yému ndax mom kat dafa nek ki laccé ba nopi di deugël mu daal di wax ne muneko ana lan moy ngeum yalla nak muneko al-iman muneko waw muneko mom moy muneko al-iman billahi mun an tu'mina billahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadar khayrihi wa sharrihi manam mom moy nga gem yalla gem yenen gem malaakaami gem yenen taami alayhi msalaatu wassalam gem teeri gem li nga xamne mom moy bis bu mujju bi gis gem manam gem bis bu mujju bi aniki non tamit da ngay gem dogal bu neex bu bax be bu bon bi lepp nga gem ne ci yalla la joge subhanahu wa ta'ala lolu tamit bimu ko waxe muneko sadaqta wax nga deug manam lolu tamit manam kon mu daal ko laaj al ihsan muné ihsan rafetal manam mom moy muneko an ta'budallaha ka annaka tara fa in lam takun tarahu fa innahu yarak manam mom moy nga jamm yalla ba melni daf lay gis dang koy gis te xamni yow tamit soko gisul itam mom mi ngi lay gis manam lolou mom moy tamit moy nga rafetal sax jaamu yalla manam ci hadith bobu amna ño xamantene leug leug nga deg lay ñu naan iman manam mom moy rek ngam yalla manam mom moy ci xol rek lay nek kon jëf bokku ci té loolu wax la jo xamantene murji ay dañ koy wax tékantal bi ci aju insha Allah ta'ala dinañ ci ñew ci masala yi nga xamne ñom ñoo ci né way dal ala kulli halin loolu nak manam amul li am mom moy li nga xamne mom lañu ñëk ñi di wax té ak ñu mujju ñi ci borom xam xam ñu maggi rahmatullahi alayhim té ñom ñëpp dañoo boole manam jëf ci ngëm yalla dëgg la jëf nak du ciosan bokul ci ciosan nak ngëm yalla waye nak jëf dafa bok ci li complete ngëm yalla yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mo wax ci hadith abu hurayra radiyallahu ta'ala lu nek ci ñaari sahihi niki non la nekke ci sunan yi waye dañuy tudd ñaari sahihi ngir doy loku lu ci upp ci buñu tuddé na hadith bi mi ngi ci ñaari sahihi waye téréwul mu nek ci yenen téré hadith yi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci hadith abu hurayra bob radiyallahu ta'ala anu mun al iman bid'un wa sittuna shu'ba أعلاها كلمة لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من شعب الإيمان يرنتي بي صلى الله عليه وسلم مانام نغم يالا مانام 60 لا اك نانغامي خاج جوروم بن فوك نانغام تي بن روايه nga xamne mom moy bi geuna deuguer insha Allah manam bu nek ci sahih imam al-bukhari dayer imam al-bukhari rahimahullah indi wul dul bobu riwaya manam jurom ben fuk la ak jurom ben amma imam muslim rahimahullah mom dafa indi riwaya jurom ben fuk ak jurom ñaar itam manam kon yoy ala kulli hal manam mune jurom ben fuk ak jurom ben xaj la manam parti ay tiar la bi nga xamanteni mom moy li ci geuna kawé nak parti bi geuna kawé ci ngëm yalla mom moy la ilaha illallah manam moy li nga xamne moy tax nga dugg ci l'islam kon lool mom moy te lool bat la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mom moy li nga xamantene mom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam tuddal jibril alayhi salatu wa salam ngir wani ni yi ñom ñoy ponk yi ñoy keno yi nga xamantene bu amul ngëm yalla du mëna taxaw moy jurom ben yi xana gis loolu bi mu koy wax l'islam nan ko lan moy islam ku ne xamna ne l'islam yamul ci jurom yoyu kesse wu tit non te batu la ilaha shahadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alayhi wa sallam du fay dugg ci bir batu iman té lolou téréwul duggalena bolé nako ci l'islam té ku nek xamna ni masalan du julli ak wor ak nat azaka ak kessé mom moy tax nit nek julit wala bok astaghfirullah manam du yoyu kessé la l'islam lambona ak yenen xana gisoo sax yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam wax jim wax ci hadith Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala nu bi nek ci ñaari sahihi batay صحيح امام البخاري صحيح امام مسلم رحمه الله عليهما بمن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده مانام كي جوليت مانام كيغا خامني مو ام مو نيك تي الاسلام موي كيغا خامنتي موم لا جوليت نييب موتو تي ايو لامينوم اك ايو لوخوم لولو داي اونيني مانام تي لولو تكتلول ني مانام كو ميلول نونو داك دو جوليت manam ala kulli hal li nga xamne mom lañ ci nam dal manam moy yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci ñett mbir yi koy jibril alayhi salam laaj yépp daf ci wax yi nga xamantene ñom ñoy kéno yi ñoy ponk yi nga xamne ñom ñoy tax loola taxaw te yoy ñom ñoy yi gëna mag ci mbir momu lool motax mu tuddel ko manam juromi ponk l'islam yi niki non fi tamit manam mu tuddel ko ngëm yalla manam jurom benn ponk ngëm yalla yi nga xamne yépp dañuy dugg ci bir batu la ilaha illa allah muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wa sallam comme ni nga xamantene nonu la ko borom téré tawhid ak aqida yi yaatalé manam ñom ñoy bindu téré ci bat ci lolu té jurom benn yoy nga xamantene mom la yenente bi wax sallallahu alayhi wa sallam yoy lañ cey yaatal diko ca leral kon lolu moy tektel ne manam kon lolu mom moy li ci gëna kawé comme niko yenente bi waxe sallallahu alayhi wasallam muna way wa adnaha la ci gëna fe ci suuf moy imatatul adha an at-tariq mom moy randal lepp lo xamantene da fay mëna loré manam ci yoon wi manam fekk luy gañé wala luy loré wala lo xamantene mëna fi ci faqastal wala bok mëna fi na tilimal ay yéré wala yu demé niki nonu nga randal ko ci yoon wi lolu manam daf ko bolé ci tiar wala ci parti yu nga xamantene ci ngëm yalla la bok manam mu dane wal haya'u min al iman wala bok wal haya'u shu'batun min shu'ab al iman mu ne kersa ci ngëm yalla la bok wala bok kersa parti la tiar bok la ci tiar ngëm yalla lolu day tektale hadith bogo day tektale ci anam gu leer ci ne ngëm yalla kon ñet yep la manam ngëm ci xol ndax xol masalan mu daal ci joxe exemple kersa ndax kersa ci xol lay ne niki nonu dañ koy wax ci lamine lamine bi moy wax la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam niki nonu nak randal luy yak ci yoon lolu nak mom lolu ay cieur ñokoy def manam mu nek ñett bir yoyu nonu waye nak yoyu insha allah taala li nga xamantene mom mo jara leral fi mom moy di ngeub yalla gi kesse manam li nga xamantene mom moy gem gi ci xol deugal gi ci xol ba pare nak deug mu and ak mu werlani bur yalla subhanahu wa taala mom moy borom bi niki non nga deugal yenen jurum yi nga xamantene mom moy manam ne bur yalla rek lañu wara jaamu subhanahu wa taala nga deugal tamit yenen jurum yi nga xamantene ñom ño nek ci hadith jibril alayhi salam yoy non soko deugale dañ nan ki gem na yalla gem gi nga xamantene mom moy gem gu mat gi ni am ma nak su fekenteene da nga deugal bur yalla subhanahu wa taala kete way yi ci dess nak nga bañ ko lol moy wedd nga yalla ndax ay yoy yep alquran mo len leral niki nonu yonina yenenti ali musallatu wassalam yenenti so len deugul batay ken du wax ni gem nga yalla dedet sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam boko wedde moy wedd nga mbolam yenenti ali musallatu wassalam niki nonu ben yenenti bo wedd nga yenenti yep alayhi musallatu wassalam motax alquranul karim ne la nufarriqu bayna ahadin min rusuli duñu tekkale digeunte kenn ci yenenti ali musallatu wassalam manam duñ len tekkale ci deugal ci ne ci yalla lu joge waye am ma ci ngeenel ahan kay ngeenel mom woute lan ke comme li nga xamantene mom la alquran wax wa faddala ba'd an-nabiyyin 'ala ba'd wa qal wa atayna daawuda zabura wa law kallama allah musa taklima wa atayna daawuda zabura wa kay suñu borom subhanahu wa ta'ala neena mom mo geuneul len ci yenenti comme ni ibnu abbas radhiyallahu ta'ala anhuma neena sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam moko taxaw manam dafa geuneul sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci mbolam yenenti neena way nak wa atayna daawuda zabura joxnañ daawuda alayhi salam zabur manam yenenti kon alayhi salatu wa salam tollo wuñu ay may lolu kon manam dinañ len tekkale bu fekente ni ci gënalante gi la waye duñu len tekkale su fekente ni dañu wara gëm ni ñom ñepp ci borom bi subhanahu wa ta'ala lañu joge manam ñom ñepp ay yenente lañ yo xamantene suñu borom subhanahu wa ta'ala mo len yoni kon nak ci kaw lolu dañuy wax ne gëm yalla kon manam mom moy da ngay gëm jurom yoy mom boko gëmul jurom ben yi su fekente ni gëmoko lolu moy yow gëmulo ci ciosan donte yaangi julle ko wor di nat azaka ki def yeuf wala bok yaangi tabax say eglise wala bok say ay say lijiou fi di tabax synagogue wala bok yeneen ak yeneen nan yaangi jaamu yalla yoy yep yalla duko nangu te duko weyel lolu yep amul dara lu ci bax mo waye nak li nga xamantene leg leg tamit kon fi yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam baat bi nga xamantene mom la wax fi ne al mu'minu la yanjus manam fi def ciosana ngeum gogou lay wax lol tamit ciosan gogou ci la waxe al muslimu manam ki nga xamantene mom moy julit bi lol mom lu ci yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam djublu waye djublu wu ci ngeum yalla gi nga xamantene mom moy gi mat seuk gi niki nonu nak manam comme cieur yi nga xamantene ñom ñoy jëfi manam jëfi dañuy motali gëm yalla gi motax suñu borom subhanahu wa ta'ala di wax nan allazina amanu wa amilus salihati ñi nga xamantene dañu gëm ti deggu ba pare di jëf yu baxi manam mu tekkale digënté jëf ji ak gëm gi loolu motax donte jëf ji manam day motali gëm gi su fekkenté ni warna la ko misalal dama la koy misalalal comme nit ki dafa am yo xamantene fek manam mi ngi ci mom yoy bu boba dañuy wax ni ki nit ki manam batay nit la manam buñ masalan buñu daggon bop bi masalan bu boba dañ nan nit ki mom legui existetul nekatul nit waye buñu niki nonu buñu dindé bir bi dañ nan ci tamit nekatul nit niki nonu ak am yu demé niki nonu amna yo xamantene manam ci nit ki buñ ko dindé rek nit ki day daal di dé manam doto fi nekaté waye mën nañu dagg tank bi bu boba batay masalan manam batay ñu né modo ngi fi ñu dagg tank bi modu téré wu ko nek modu batay niki nonu mën nañu dagg loxo bi modu batay mu nek modu ñu dagg nopp bi modu continue di nek modu ñu tour beut bi modu continue di nek modu ñu dagg lamine wi modu continue di nek modu ñu wat karaw gi modou nek continuer di nek modou ñu wat ci kimbi modou continuer di nek modou ci manam lepp lo xamantene dindi nañ ko ci mom modou nek continuer di nek modou ci lañuy xamé ni amna yo xamantene kon manam moy téré modou continuer di nek kuy dundu nek modou am yo xamantene manam bu fi nekké yoyu dañuy gëna mortali tax modou gëna mat lool rek lay tek wa ni ci nonu tamit am yo xamantene nak dañ koy gëna rafetal dañuy gëna rafetal modou comme masala yéré mbassin bi muy sol ak parfum bi nga xamantene mom lay parfumé wo ak verre noir fumé yi ak yu def ni ki nonu yoy nak day gëna tax modou gëna rafet ñuy ki nonu gëna nexa gis ak ni muy peñé wo ak yu demé ki nonu ak sangu gi muy sangu ak yoy nonu yoy day gëna tax modou gëna gëna rafeta gis gëna mat lool rek lay tek da koy gëna rafetal kon yoy yépp manam niki nonu tamit ngëm yalla nonu la mel dafa mel ne manam ngëm yalla tamit nonu la mel buñu xolé hadith bi yenenbi sallallahu alayhi wa sallam wax manam ci hadith jibril wa alayhi salam niki nonu ci suñu hadith abu hurayra radhiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene mom lañu la tuddal sank lool tamit day wone ni ngëm manam ngëm yalla dafa nek yo xamantene ay parti la lu demé nek masalan yi nga xamné ñom ñoy aju ci xol yi yoy ñom ñoy ci ëpp solo niki nono mu am yenen yo xamantene ci ciir yi la aju après yoy ñom damit dañuy motali ak niki nono yi nga xamné ñoy aju ci lamine bi wax na la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wasallam lolu ciosan la ci nit ñi mëna sédé ni yow kat ngëm nga yalla ti julit nga niki nonu manam li nga xamne mom la ci nam dafa melni leer na ba nopi jarul ñu ci continuer ala kulli halin manam yoyu nak manam kon ngeum yalla li nga xamne moy deggal ko ci sa xol lool mom ciosan la ci bu mak nga xamantene su amul ngeum yalla amul donte yaangi jëf ak def yépp waye li nga xamne mom ngay jëf wa geumul ko ci sa xol kon boba li nga xamne mom lañuy mëna wax moy ki dal adna feq la te na feq moy ku feñal ak ngeum yalla ci biti fek yéfer la ci bir niki nonu manam ciir yi li nga xamantene mom mo ci aju nak nit ki tay bu fekete ne da di geum na ba pare neena du jëf dara lol du téré ñu ne gëm na waye nak li nga xam lolu motax ñu wuté ndax ki dul julli yéfer la wala du yéfer té ci lolu rek lañu wuté wuté wuñu masalan ci ki baña ci jox ki dul joxe azaka yéfer la wala du yéfer amma ki nga xamantene nak dafa bañ ci xolam né azaka dafa war koku lañu wax né yéfer la ndax yi nga xamantene mom mënuta ñak ñu xam ko ci diiné yoy képp ko xamantene daf ko bañ fekk dekk fekk nek lo kuy dogu tup wala bok dekk lo ci Allah ba nga xamantene yow do xam dara ak yu demé ni nonu ak ñu yor seen atté nga xamné dañu dekk ci taxi nek ci rew tubab yi masalan nga yaak ñu nek ci milieu intellectuel bi rek di demako dik té diiné l'islam xamu ñu ci dara nom dal d'accord nañ ay julit lañ gëm nañ borom bi subhanahu wa ta'ala ngeen leen da ngeen di genn azaka ñu ne non mais c'est quoi ça lolu du dara lolu dal bu fekkete ne xamuñu ko koku batay duñu wax ni yéfer la waye amma su fekkente ne xamna li nga xamne mom mo ne ci alquran te mu gis ko ci niki nonu mu xam li yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax wala bok mu deg julit ñi di ko wax boba nak bu bañe ni dafa wara julli niki non dafa wara jox azaka niki non wéru koor tamit dafa war nek lo xamantene farata la boba dañuy wax ni yéfer la manam niki non tay masalan bu taxawon ne njaalo dal gaay dañuy wax rek mais njaalo dal dara neku ci niki non tamit tay bu taxawon masalan dal ni nam sangara dal gaay dañuy wax rek mais dara neku ci dañuy wax ni kon ki yéfer la ndax lan ndax dafar du wedd di lo xamantene manam suñu borom subhanahu wa ta'ala dako yonal ci alquran dako leral ni nonu tamit yenenbi sallallahu alayhi wa sallam wax ko te mu siiw ci ne manam li dafa leer nañ ne li dafa haram mom mu ñew wedd lool te lool nek mborom julit ñi diko wax mu leer nañ lool ba pare kep kuy julit diko xam fa hatta am yefir yo xamantene sax war bok lu bari ci yefir yi xam nañ ni l'islam masalan day tere kuy nan sangar te day tere kuy lek yap mbam ko mom mu ne loolu garawul kon boba dañuy wax ni kon nak yefir la ndax dafa wedd lo xamantene dafa wedd waxu yalla te tay ko kon lolou manam ala kulli hal gem yalla mom ci xol lay ne kon ki nga xamantene mom mo weddi ni nga xamne mom mo tukke ci borom bi subhanahu wa ta'ala niki nonu wax lo xamantene tukke na ci yenenbi sallallahu alayhi wa sallam te mu tay ko te xam ko koku dañuy wax ni yefer la amma kurul koku nak mom dañuy continuer di wax ni julit la comme ni nga xamne non la ko imam at-tahawi rahimahullahu ta'ala wa ci aqidam bi manam mu ne wala kenn du genn ci l'islam ludul mu weddi la nga xamanteni mom moko ci dugalon manam mu weddi ne mom li mom batu la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wa sallam waye yenen mbir yi nga xamantene ñom ñoy yi nga xamne mom lañuy jëfé ci cër yi nak loolu day motali ngëm yalla gi yenn yi diko gëna dëgeural yenn yi diko gëna yenn yi di tax manam muy gëna matali di gëna mëna woy té loolu bu moytu wul ci déla jëm ndax ki nga xamne masalan dañoo dag tanki ci ciosanum fami saxé koku mën na baña dé waye buñu daggé loxoy boole ca nik ci fami saxé ci mbag bi nik nonu dag nopp yi dag nik nonu dag lamine wi wat ko etc ak yu demé nik non bu yagge day da di nek ko xamne day lompoñ go xamanteni danaka dañuy ragal ci mom ak de wala bok ak gawa de niki non tamit nit ki su fekenteni duy jëfé di jaamu borom bi subhanahu wa ta'ala di jëf jëfu cër yi ak diko wax li nga xamanteni mom lañu wara wax ci lamine kok tamit dañuy ragal ci mom ak ngëm yalla am wañé ko ak ngëm yalla am jeex comme ni nga xamanteni nonu la ko salaf yi di waxé ni rahmatullah alayhim nan al iman yazid bit ta'a wa yanqus bil ma'siya ngum yalla day yok ci sababu manam top yalla gi ñu top yalla day wañeku itam ci sababu moy yalla gi ñu moy yalla lolu da manam kon lolu manam mo aju ci walu ngum yalla insha allah ta'ala wute yi nga xamantene mom lañ ci wute ak degeural gi nga xamne mom lañuy degeural manam li aju ci walu gogu insha allah dinañ ci ñew ci masala yi nga xamantene ñom lañ ci jange waye yenenbi sallallahu alayhi wa sallam bimu wax fe innal mu'mina la yanjus ki nga xamanteni mom moy aji gem bi koku du sobew nonu manam fek min ci djublu rek julit bi comme ni nga xamne non la wax innal muslima la yanjus kon boba ciosanal ngem yalla gi rek mom manam mom moko taxawa manam boba ndax dañuy xamne al iman manam ki nga xamne mom moy ki gem yalla manam al mu'minu ki gem yalla leg leg dañ koy wax dañ koy jappé comme al islam li nga xamanteni mom moy wo matu kesse niki nonu leg leg nak buñu yexé ci walu maqama di tuddu daraja yi ak wuté gi nga xamantene mom lañu wuté boba dañuy jël al iman nek daraja bu gëna kawé islam kessé kessé kessé manam ak womatu té lolu manam niki lolu motax niki nonu tamit buñu waxé baatu diiné dañ ci djublu leg leg l'islam kessé niki nonu leg leg dañ ci djublu iman leg leg dañ ci djublu ihsan ci manam martabay niki nonu dañ ci djublu lepp lepp